onlardan kurtulacağını tahmin ettiği kimseye, beni efendinin yanında an. Burada suçsuz olarak yattığımı ona söyle. Belki beni çıkarır, dedi. Fakat şeytan efendisine onu hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf daha birkaç yıl zindanda kaldı.